Гэта радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме: разбіўся самалёт, на якім у Менск ляцела расійская хакейная каманда «Лакаматыў». Сярод пасажыраў маглі быць беларускія хакеісты Астапчук і Салей. Мікола Статкевіч шпіталізаваны пасля траўмы на лесапілцы ў турме. Беларускі рубель дэманструе нечаканае ўмацаванне на чорным рынку. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» у Менску 23 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Менчукі стыхійна прыходзяць з кветкамі да Менск-арэны, дзе 8 верасня меўся адбыцца матч яраслаўскага «Лакаматыва» з менскім «Дынама». Людзі запальваюць свечкі і плачуць. Заўтра там адбудзецца цырымонія жалобы па загінулых. Раней Міністэрства надзвычайных сітуацый у Расіі пацвердзіла, што беларускі хакеіст Руслан Салей загінуў у авіякатастрофе на лётнішчы ў Яраслаўскай вобласці. На борце самалёта была хакейная каманда «Лакаматыў», якая вылятала на матч з беларускім «Дынама». Шматгадовы капітан нацыянальнай зборнай Беларусі Салей перайшоў у «Лакаматыў» з Дэтройту перад пачаткам гэтага сезону. На борце самалёта знаходзіўся ўраджэнец Наваполацку, хакеіст Сергей Астапчук. З 45 пасажыраў самалёта выжылі толькі двое – хакеіст зборнай Расіі Александр Галімаў і член экіпажу Александр Сізаў. Абодва ў цяжкім стане адвезены ў бальніцу хуткай дапамогі. Расія і Беларусь маюць адзіную думку адносна магчымасці выкарыстання патэнцыялу АДКБ для прадухілення спробаў звяржэння канстытуцыйнай улады ў краінах-удзельніцах арганізацыі. Пра гэта заявіў сёння памочнік прэзідэнта Расіі Сергей Прыходзька. Абнародаваныя разважанні, якія змяшчаюць крытыку на адрас Александра Рыгоравіча ў сувязі з яго ацэнкамі дзейнасці АДКБ, не адпавядаюць сапраўднасці. Ён выступаў у гэтай частцы з пазіцыяў, узгодненых з расійскім бокам, адзначыў Прыходзька. Ён дадаў, што прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў таксама задаволены характарам і танальнасцю абмеркавання найбольш вострых пытанняў двухбаковага супрацоўніцтва, якое адбылося падчас нядаўняй сустрэчы кіраўнікоў дзвюх краін у Сочы. Раней расійскай газеце «Звесця» крыніца ў Крамлі заявіла, што Александр Лукашэнка выкарыстаў у сваіх мэтах і вульгарызаваў ідэю дапамогі з боку АДКБ. Працягваем навіны. У Трыпалі выяўлены пусты склад узбраенняў, на якім, як мяркуецца, захоўваліся зробленыя ў Расіі пераносныя зенітна-ракетныя комплексы «Ігла-С», перадае CNN. Журналісты і прадстаўнікі міжнароднай праваабарончай арганізацыі Human Rights Watch знайшлі дзясяткі пустых скрыняў, у якіх змяшчалася апісанне зброі. Паведамляецца, што суправаджальныя дакументы напісаныя на расійскай і ангельскай мовах, вызначаныя інвентарныя нумары змесціва скрынь. Зброявы склад размешчаны на паўднёвым усходзе Трыпалі побач з базай брыгады «Хаміс» элітнай часткі Муамара Кадафі. Раней прадстаўнікі ААН заявілі, што паўстанцы трымаюць пад кантролем склады з хімічнай зброяй і гатовыя супрацоўнічаць з міжнароднымі назіральнікамі ў справе яе знішчэння. Таксама сёння прадстаўнік Муамара Кадафі Муса Ібрагім заявіў, што зрынуты лібійскі лідар па-ранейшаму знаходзіцца ў краіне. Паўстанцы працягваюць перамовы аб умовах здачы прыхільнікамі Кадафі гораду Бані-Валід, апошняга буйнога апорнага пункта былога лібійскага рэжыму.